بسم الله الرحمن الرحيم. فرمایا کہ اگر کسی حسین کا اختیار بلا قصد آوے تو اس کا علاج یہ ہے کہ یہ اختیار کرے، با اختیار خود نہ لائے، اگر خود آئے آنے دے، ذرا برابر بھی ضرور نہیں، مگر قصد سے اس کا ابقاء نہ کرے، بلکہ اس کا شمکشیم ہے تو اجر بڑھتا ہے، اگر دفع ہی کرنا چاہے تو تصور کرے کسی ایسے بنیے کا جو اندھا چندہ ہو، جس کی ناک پچکی ہوئی، ہونٹ بڑے بڑے، توند بڑی سی نکلی ہوئی، ناک سے ریٹ اور منہ سے رال بہ رہی، انشاءاللہ اس تصور سے وہ خیال جاتا رہے، اگر نہ بھی گیا تو کمی تو ضرور ہو جائے گی، کیونکہ یہ اپنی قاعدہ النفس لا تتوجہ الى شیئین فی آن واحد، کیجیے ہم نے کافر سے بھی دین کا کام لے لیا اور بالکل اس خیال کا نکل جانا تو مطلوب بھی نہیں، جیسے کہ اوپر آیا کہ اسی کشمکش میں تو اجر بڑھتا، خلاصہ یہ کہ اگر آدمی بچنا چاہے اور ہمت اور قوت سے کام لے تو خدا تعالیٰ ضرور مدد کرتے ہیں، رفتہ رفتہ بالکل نکل جاتا، اگر نہ بھی نکلے تو کلفت برداشت کرے، اگر خدا نخواستہ کوئی مرض عمر بھر تو لگ جائے تو وہاں کیا کرو، عمر بھر تکلیف کو تون و کرن برداشت ہی کرنا پڑے، یہاں بھی یہی کرو، اگر اس پر راضی نہیں تو کوئی دوسرا خدا تلاش کرو، حضرت سرمد نے خوب فیصلہ فرمایا، سرمد گلائے اختصار میں بایت کر، یا کار عظیم دو کار میں بایت کر، یا تن برضائے دوست میں بایت داد، یا قطع نظر یار میں بایت کر، اس منفوظ میں حضرت ثانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے غیر اختیاری خیالات کے علاج بتائے، غیر اختیاری خیالات کے علاج بتائے، کہ اگر کسی غیر عورت کا خیال آئے تو کسی بد شکل ہندو کا خیال کر لے، بد شکل جس کا چہرہ دیکھنے کے قابل نہ ہو، اس تصور سے وہ پہلا خیال ختم ہو جائے گا یا کمزور ہو جائے گا، یہی مقصد ہے کہ غلط خیال کمزور ہو جائے، غلط خیال کمزور ہو جائے، بالکل نہ بھی نکلے تو کوئی حرج نہیں، کمزور ہو جانا ہی کافی ہے، کمزور ہو جانا ہی کافی، کیونکہ اس کمزور خیال میں گناہ نہیں ہے، گناہ تو صرف اختیاری کاموں میں ہے، اپنے اختیار سے غیر عورتوں کا تصور کرے تو یہ گناہ، اپنے اختیار سے کسی غیر عورت کا خیال نہیں کرتا، کرتا ہے تو اپنی بیوی کا کرتا ہے، بیوی کا خیال کر لے اچھا ہے، یہ برا نہیں، اس میں گناہ بھی نہیں ہے بلکہ ثواب ہے، بیوی کے تصور میں ثواب ہے، اس لیے کہ یہ گناہ سے بچنے کا ذریعہ ہے، اس لیے اس میں ثواب، تو بہرحال غیر اختیاری طور پر خیالات کا کوئی گناہ نہیں ہے، اپنے اختیار سے گندے خیالات نہ سوچے، اپنے اختیار سے اچھے خیالات، اچھی چیزیں سوچے، جائز چیزیں سوچے، گناہ کی چیزیں نہ سوچے، پھر غیر اختیاری طور پر جو خیالات آئیں وہ معاف ہیں, وہ معاف ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا انعام ہے کہ نیکی اور بدی صرف اختیاری کاموں میں رکھی ہے, غیر اختیاری کسی کام میں نہ گناہ ہے نہ ثواب ہے. اپنے اختیار سے گناہوں سے بچے, نیک کام کرے, بس پھر ثواب ہی ثواب ہے. اپنے اختیار سے گناہوں سے بچے اور نیک کام کرے, پھر ثواب ہی ثواب ہے. اس طریقے سے نیک کام کر کے, نیک کام کر کے, نیک کام کر کے اپنی جیب نیکیوں سے بھر لے. جیب چوہے کی جیب نیکیوں سے بھر لے. جی ہاں پھر بھی اگر جگہ ختم ہو جائے تو تھیلا ایک لے لے, اس میں نیکیاں رکھ لے. تو قبر میں ایک تھیلا اور ایک جیب, یہ دونوں لے کر پہنچے, بس پھر مزہ ہی مزہ ہے, پھر نیکی ہی نیکی ہے, پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے معافی ہو جائے گی. جی ہاں اگر سوالات کریں بھی منکر نکیر تو ان کے جواب آپ یاد کر لیں, یاد کر لیں. ربی اللہ لا الہ سوا ورسول محمد المصطفیٰ وولی کتاب ربی و دینی ہوا مختارہ لنا وارتضاہ مذہبی مرتضن و فعلی ذمیم اسأل اللہ عفوہ و رضاہ. یہ عمر نصفی کے شعر ہیں. عمر نصفی جن کے عقائد پڑھائے جاتے ہیں درسیات, ان کی شرح ہے شرح عقائد جو علامہ طفتزانی رحمہ اللہ تعالیٰ کی, یہ شرح عقائد درسی کتاب 8 سالوں میں پڑھائی جاتی ہے. تو علامہ نصفی عمر نصفی جب فوت ہو گئے تو خواب میں ایک صاحب کو ملے, پوچھا کہ حضرت منکر نکیر آئے تھے؟ تو میں ہاں آئے تھے. انہوں نے نثر میں سوال کیے, میں نے نظم میں جواب دیے. پھر یہ نظم سنائی جس میں جواب دیا. آپ بھی یاد کر لیں یہ نظم, جواب دینے آسان ہو جائیں گے. ربی اللہ لا الہ سوا ورسول محمد المصطفیٰ وولی کتاب ربی و دینی ہوا مختار لنا ورتضا مذہبی مرتضم و فعلی ذمیم اسأل اللہ عفوہ ورضا. اللہ تعالی ہمیں ان شعروں کے یاد کرنے کی اور منکر نکیر کے جواب یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے.